باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب باب دے پا بیان داوکی چراغلی دی پا بارد تقسیم کولو دخاون کی للبکر پیغل لرا والثیب او کنڈ لرا وبه قال حدثنا ابو سلمى يحيى بن خلف قال اخبرنا بشر بن المفضل عن خالد الحزائي عن ابي قلابه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال دی فرمائی لو شیط و نقولا کنی فخش نداب وائم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ولیکنہو قال السنة کذوان مداس بوام چدا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ولیکنہو قال السنہ لیکن دینی چی سنت داری سنت طریقہ دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم داری اذا تزوج الرجل البكرا کل چپ نکاوالی او شای پیغن علا امراسی فبخلی بی بی بانی چد سروی مخل امخزوا بلا بکرے پا نکاوا غستا نو اقام عندها سبعا دیو پاتی کی دی رکی بدی باکری سر و رزی حوالین پس ببیا تقسیم شورو کئی وَإِذَا تَزَوَّجَ السَّيِّئِ بَعْلَ اِمْرَاتِهِ وَإِذَا تَزَوَّجَتْ طَيِّبًا عَلَى إِمْرَاتِهِ کَلَچِ فَنِكَا وَالِكُنَّا فَخْفُلِ بِبِي مَقِّنِ بِلَ بِبِي وَكُنْدِ فَنِكَاكَا نُعَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاسًا دِرَكِيهِ وَدِي سَرَدْرِيُشْتِي وفي الباب عن ام سلمة وفي باب عن ام سلمة رضي الله عنها روايته حديث دانس رضي الله عنه حديث حسن صحيح مسلم شریف کی راغبی ہے ابو داؤد شریف کی کلچ نبی علیہ السلام ام سلمہ پنکاستہ اقام عندها ثلاثة ايام اغيثر دري رزيو وقال لي انه ليس بك هوان على اهلي على اهلي كي تطفق الاهل بانسبك لي فان شئت صبعت لك کری خوخی نزب و رضی مکرر کم تاتا وَإِن سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِ اَوْقْتَ لَوِي بِعَبِيَانُ تَمُّوِي حدیث دانس رضی اللہ عنہ حدیث حسن سیئن وَقَدْ رَفَعُ محمد بن اسحاق مرفوع کرد دیلر محمد بن اسحاق انا ایوب نبی قلابان آنس رضی اللہ عنہ ولم یرفاہ بعد موباد مرفوع کرنے او من کدی حدیث دے فنیز دباز علماء قالوا دیو اذا تزوج الرجل امراتا بکرم کلج پنکاوانی او سرے او زنان فیغلالا امراتی ہی پخفل مکی بی بی بانی اقام اندہا سبعا نجی رکی گی وجی سر و رضی ثم قسم بینہما او بیاغو پہ انصاف سر تقسیم کئی پمند دی دوارو کے بعد پس دینا بالعدل پہ انصاف و ایراتا زوج سیبا کرش پنکاوانی کنڈا علا امراتی پخلی بی بی اقام عندها ثلاثا دیتر بدری و رزی دیتا حق دا زفاف ہوئی او دا بکری لرک ورزی دیدی که با قضا بیانی دا نورو او سیبی لرک دیدی دی که با مقضانی دا مذہب دید امام شافعی امام مالک امام احمد رحمهم اللہ امام ابو حنیف رحم اللہ وی داوی مسلک دانے مذهب الحنفیہ انه لا فرق بین الجدیدۃ والقدیما ولا بین البکر والثیب واذا نوی زری خذ فمن کے فرق نشتا او نہ پیغل حکم لی بل یجب القسم بینهن بالسویہ د ټول فمن کی تقسیم بکئی برابر فبرابر ظاهر دې حدیث باندې د دغه علما کرام عمل له باب ما جاء فی التسویه بین الدوارانی باب دې په بیان دا کی چراغی چې برابر والے د کئ پمند بنو کی پمند بنو کی با برابر والے کئی دورائر ستو زو ہی زو جات الرجل دا غخزو دیو سلیتو ایچی او دو دی دریدی سنوزی ندیکی برابر والے دا لازم و ضروری دے وبهی قال حدثنا ابن ابی عمر قال احبرنا بشر بن السلیم قال اخبرنا حماد بن سلمان بن وانبي خلابا عن عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه لله الحبيب تقسيم كل فمند بيان كيف يعدل الانصاف بكونه پدیا علماء دلیل نیولے چیوی پا نبی علیہ السلام تقسیم دا واجب ہو اباد علماء ویسینا واجب نو سوچو واجب نو ناغی پدیا اکثر دلیل نیولے ترجی من تشاو من ہننا و تغیلے کا من تشاو او دان اللہ دا حبیب دا خصوصیتنو نو چی پاغ پمند بیبیانو کی برابر والے واجب نو خوبیام یمیشہ برابر والے کرے وَيَقُولُ دَ اللَّهَ حَبِيبُ وَيَاللَّهُمَّ يَا اللَّهَ هَذَا قِسْمَتِي فِي مَا أَمْلِكُو دا تقسیم زمان پاکی چیزے مالکن دما په اختیار کې چې کوم سي زونه دي نو پائے کې زادل انصاف کوم فلا تلني في ما تملكو ما ملامت کې فاس کې چې تي مالک ولا املك او زي مالک ني چا د زړه محبت دې او د چا په وسو طاقت کې نه حدیث عائشہ هاکذا رواه غیر واحد عن حماد بن سلمہ عن ایوب عن ابی قلابہ عن عبداللہ بن بری یزیدہ عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقسم اللہ حبیب بد بیبیان پا منس کے دن صاف تقسیم کولو رواہ حماد بن زید وغیر واحد نیوبا عن ابی کلاب مرسلا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقسمو ایدا تقسیم کول وهذا اصح من حدیث حماد بن سلمہ ومعنى قوله معنى ذي قول اللہ لہب اللہ تلونی فیما تملک ولا املک اللہ مام ملامت کیفا اصبارکی مارانی سما چتی مالک یوزین مالک انما یعنی بیهی الحب والمودتا ویقس کیف دی سر من او محبت کذا فسره بعض اهل العلم لازی تفسیر کلبائی علماء عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مادریات مانا کہ ولن تستطیع ان تعدلو بین النساء اے فی الحب والجماع ارگز طاقت نشوئی لرچ انصاف ہو کئی برابری ہو کئی پمند جنو بیویانو کی پا محبت و صحبت کی اور آگلی دی روایاتو کی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ اَحْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانُ بْنُ مَهْدِينَ قَالَ اَحْبَرَنَا حَمَّام عَنْ قَتَادَا عَنْ نَذْرِ بْنِ آنَسٍ عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت عند الرجل امرأتان فلشيدي أسري سرد وبيبياني فلم يعدل بينهما بإنصاف نكف من بذي دعاوكي چکم امور دد پوس و طاقت و اختیار کینی جا ایوم القیامت راوشی پرد قیامت و شقوه ساقتن و شقوه ساقتن او یو طرف بے مائل وی یو طرف دد وسوی مائل بھئی او هغه به بیکار وي ټول خلک به ویني پیژنې مې چې دا کس دی چې د ګڼو بیبیانو په من کې انصاف نو کړی وإنما أسند هذا الحديث حمام بن يحيى مسند کرے گی دا حدیث یعنی مرفوعن روایت کرے حمام ابن حیالت امام قتادنا ورواہ شام الدستوائی عن قتادا قال کانا یقالو ویوچوے لکے دل و لا معرفو آدھا الحدیث مرفوعن وینکی جنم دا حدیثنا مرفوعن لا من حدیث حمام مگر دا حدیث دا حمامنا باب ما جاء في الزوجين المشري في الزوجين المشركين يسلم احدهما باب دې په بیان د دوو زوجین خځو مشرکانو کې چې یو پکې اسلام راړي نس طریقه وایي وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَهَنَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الْحَجَّاجِ عن عمرو بن شعيب رضي الله عنه جدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شبيشك رسول الله صلى الله عليه وسلم رب ابنته واپس کرو وقل لربی بی زینب رضی اللہ عنہ علا بلاس ابن ربیع فابلاس ابن ربیع بمہر جدید فمہر و نکاہ جدید افنکان سراب ایرس تو حدیث دلی مخالف راضی ایک ویتا نکای اول سر زینب رضی اللہ عنہ قل خاون توافس کا او نی نکاف کن وادن توی واپس تزیر بیوی پابل آسد ربی بمہر جدید نر مہر و نکام الواد ذکر زینب رضی اللہ عنہ ہجرت کرے او خاون نکمکی کی اغشان پالت کفر و شرک و رسط ایمان بوڑے هذا حدیث فی اسناده مقال بذی پسند کی مقال یعنی خبری او خبرو غیب علماء اشتا او من قدی پنیز باغ اہلین من ان المرات سیو زنانا اذا اسلمت کلچ اسلام را ودی زنانا قبل زوجها مکد خاون مدینا ثم اسلم زوجها ارائی نفس خاون دین بان راو وہی فی العدت یودانا کا عدت کے وار ان زوجها حق بها خاون دیر حق دار لکدی ما کانت فی العدتی ترسو چه دا پا عدت کیوی او دا قول دیمام مالک او دیمام و زائی دیمام شافی او دا احمد و دیساک رحم و ملاه امام محمد رحم اللہ کو موتا کیوی ویکل ایخل اسلام را و خاون دی پد کافر دی پدار اسلام کی اے پدار اسلام کی کافر دے نجداوال غلیشی راوستے تردی کی پدی خاون بم اسلام پیش کریشی نکو اسلام راو دے بردی اقبل خزر نوی نکاو مہر تے ضرورت نشتا او کہ انکار او کد اسلام نا نقاضی بدری پمند کی جداوال راولی او دا جداوال دے تلاق بائنوی دا قول دیو امام ابو حنیفہ او دی ابراہیم نخعی رحمهم اللہ تعالی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَنَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ حُسَيْنٍ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رب النبي صلى الله عليه وسلم ابنته واپس کرو نبی علیہ السلام لربی بخل زینب رضی اللہ عنہ فابل آس ابن الربی بعد ست سنین پس دشپگو کرونا دن کاہ لول کنکائی ولی سرا ولم یحدث نکاہن او لوی دې شاید پکینو وکړي نوی نکای پکی نوکڑی حابا حدیثن لیسا بیسنا دیهی باشن دی پسند کس بات نشتا ولیکن لا نعرفو ولیکن لا نعرفو وجہ آدھا حدیث نکو جنم وجن دی حدیث اللہ تجادا من قبل داود ابن حسین چراغوی دار ترکد داود ابن حسین من قبل حفظه دا جہت دا حفظ دلنا وردارستن حدیث تاسوری امام ترمذی رحمہ اللہ رست درکوئی چیو تنم دی خبر جواز تنرک دے چیو مسلمان زنان دی دا مشرک دا نکاہ دا لان دی برقرار او ساتلے شی چیکل رست شی اسلام دا خاون دا اسلام دی خزنا دے تک نرست شو ادت کی بند بندے کے نکاح اسلام شریر آرے نخضہ بے خضے ادت نرفت کشو نبیاء بدار آرکت نکاح کی برقرار انشی ساتھ رہے او قدیب آنی علماء اجماع کلکل حافظ ابن عبدالبر رحمہ اللہ یو قصد فقہا مدا سنیلی ویلی یو خد اسلام راو او خا عدت تیر شو او دید مشرق خاون سر نکاہ دی برقرار روی زتا اللہ الہن حل لهم ولا هم يحلون لهن ولا هم يحلون لهن نجیب دا با عدت تی رئی باج احل اعنی بکری دا اللہ حبیل نر بی بی تاویت عدت تی رکا نو ابو العاص بن الربید عدت ختمی دو نا مخی مسلمان راغلے نو پا مخی نئی کابانی برقرار ساتنو پاگی برقرار ساتنو وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال اخبرنا وكيع قال اخبرنا الوكيع قال اخبرنا اسرائيل سمعت ابن حرب بن كرمان بن باس رضي الله تعالى عنهما ان رجلن چې بشکې او سره جا راغله مسلمان مسلمان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم په زمانه د نبی رسول الله کې سمجات امراته مسلمتن او بیا راغله بيبا مسلمانا فقال يا رسول الله الذي صحابي الله رسولا انها كانت اسلمت مع يدين ناصر اسلام روڑو وزت مخرا لمعدارا تسرس الزدار الكفر ندار اسلام ترالا فردها عليه نواقسقل ودادی بدغ خاون بانی فدربك هذا حديث صحيح سمیت عبد بن حمید یقول سمیت یعزیب بن حارون یذکر عن محمد بن اسحاق هذا الحديث وحديث الحجاج عن عمر بن شعيب رضي الله عنه جدي ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ناته على بلاس بن ربيع بمهر جديد ونكاح جديد اغو کتاب سیدنو مہر و نوی نکاو فقال عزیز بن حارون حدیث ابن عباس اجواب اسنابا اغا دیر کارد پسند که او من تحدیر ولا من ولا حدیث عمر ابن شعیب عمل دیر تحدیث دا عمر ابن شعیب چه ایک عقد جدید دی که چلی وقت تیر شو او دک تیر شو نبیا عقد جدید دی و مهر جدید دی باب ما جا فی الرجلی يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها نظر بغبخ مسألة تاسد فقهاء وأقوال وارد أو مسألة تفصيلا واردا حدیث دو قسم را لیو دا سکا مخکنی نکای ورطا زینب رضی اللہ عنہ واپس کا او دین دارو چننا نکاہ جدید وا گروہ نبی علیہ السلام بازون آداب کا دین فطرتی اسلام دی او دار کفار دا نکاہ دا لاندی مگر فاطمہ رضی اللہ عنہ زینب رضی اللہ عنہ دا ابو العاص دا نکاہ دا لاندی وا او بعد ستی سینی شفق کرونا وی دا حدیث مخارف دا حدیث سابقنا چلتا وی تجدید دنے کا نا تفصیل تا سوا ہوئے دو تفصیل تا سوا ہوئے دو باب ما جا آخر رجلے باب دے پمیان دا کی چراغلی دی پمارا دیو سڑی کی یتزوج المرأتا چیدے پا نکا والی و خضا نکا شروع تر لشوا فیموت انہا دے داغین مرشو قبل ان یفرد لہا مخد دینا چیدے لیلا مہر ندے مقرر کرے ندے دی زنانا حکم بسی مہر ورکنے مقرر کرے خاون مرشو نکاشوی و وادنوشوی ندری خود مہر برسی کنا داغ عدد تیرے کنا و بیهی قال حدثنا محمود بن غیلانا قال اخبرنا یزید بن الحبابی قال اخبرنا سفیان و منصور عن ابراہیم عن علقما رحمهم اللہ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ انو سیلا بیشک دا ابن مسعود رضی اللہ عنہ چیدن تپوشو دیو شڑی بارکی تزوج امراتا شغف نکاو آغسے وخضا ولبن یفرد لها صداقا او نیر مقرر کرلا غیر پارس مہر ولم یدخل بها ونی وادکر لا غیسر حتی ماتا تردی چخاون مرشو لددی بسفر کنی فقال ابن مسعود ابن مسعود رضی اللہ عنہ ورطوی ویدت ابی کی اجتحادی مسئلہ در لکو نتحقی من اللہ در طرف نمی اتخطائی نظمہ در شیطان در طرف نمی اللہ کی غمبربت بیزاری لہا نسل صداق نسائحا دیر پار بای پا مثل دا مہر دا زنان او دیدی مہر مثل چورتا وی لا وکس ولا شتت و نبتمی نبزیاتی وکس وی کمیتا لا وکس اے کمی بنی ولا شتت و نبتمی زیاتی وعليها العدة وفدي عدة منه فدي باني عدة منه ولها الميراث او دي بطار الميراث منه دا به میراث کې برخوري. دا ګور دې ابن مسعود رضی الله عنه اجتهاد فقام نذر ابن ماقر ابن سنان عن الجعير رضي الله عنه فقال هو قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبارد بروع بنت واشق امرأتا منا ذو زنان وزمنا مثل ما قضيتكم صلى الله عليه وسلم في صلوكا ففرح بها ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه غير خوشان شيء ذكرت دي اجتهاد دا الله دا حديث دا حديث سرا موافق را ہے نگر او زنان سرچا نکاو کا او دوادن مخی خاون محمد شو نو دیل اما محرمی سجن بی او دیل میراس کم برخوی او دا ووا قائدہ عدت دا وفات تیرے او دا مسئلہ یاداش قابل ذکر بازن اپوها منل کئی نئی پا عدت کی دن دن نکاو نو تڑی عدت کی دن نکان کی اللہ اولا تازمو عقبت النکا حتی یبلغ الکتاب اجلا من راقر لدان کہ ندش وفی الباب عن الجراح رضی اللہ عنہ وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال أخبرنا يزيد بن هارون وعبد الرزاق كلاهما عن سفيان عن منصور نحوه حديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه ولم يرى هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق وقال بعض اهل العلم بعض علماء واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دين علي بن ابي طالب وزيد بن ثابت بن عمر رضي الله عنهم مني واذا تزوج رجل امراه فلجب نكاد يسرى وخزى ولم يفرض لها صداقا او دين المهر ندى مقرر حتى ما تكرضي شمرشو قالوا لها الميراث ندیوی دیر پار میراث دے ولا صداق لها مہر نشتا وعلو اہل عدت و قدید دت دے علا قول امام شاکر ملان دے وقالا ولو ثبت حدیث بروا بنت واشق کسادش حدیث بروا بنت واشق لکانت الحجت فیما ہویا نیب حجت پاکی چروات شید نبی صلی اللہ علیہ وسلم وریان شافی انہو رجا بمصر انہاد القول روایت شید امام شافی رحمت اللہ علیہ دی قول نکر مصر کی رجوع کا وقال آئی بی حدیث بروع بنت واشق ناغم اوچا دیر پارا و محرمی ولی خبر نے رجوع کا ادا دی عین ماو دلوی حقانیت او د اخلاص نخوا شکل و خبر ورت سمخ کارشوی حقا ناغمخ کی نئی پریخی و دلی تی رجوع کرے دا مسلمان شان دے یو خبر دی علم او فهم مطابق دتا سمخ کاری اغیر پس روان دے خسم دا پس دتا معلومات فل جنت دیب بزے حق دا بدر لدیب حق سر گرز را کردی ابواب الردواعی دا ابواب دیتا بیان در ردواع کی رضوا او رضوا رابانی کسرا فتح دوار ویلے کی دیش رضوا او رضوا او رضوا او رضوا ستوئی وی هو مقف الربیع من صدی الآدمیت فی وقت مخصوص دار ولد یوردن کی ماشن دی دسینو د بنی آدمنا فخاص وقت کی چکم د طول ورکول مدرا او دا حرمت فوجتی کلد بی اکڑیر بی و چکل حاصل شی پا مدید رضا کی دا جمہور علماء کرے امام شاہر ام اللہ وی نصابتی کی حرمت مگر کی او پینز زلوس کی او مدد و رضاعت امام ابو حنیف رحم اللہ وی دیر شمیاشتی و حمله و فسواله ثلاثون شهر او جمهور علماء وی چند وقال دی باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب باب دی قرآن دا وکی چراغنی يحرم چه حرام دیشی دوج دپوش کننا هاگ چه حرام دیشی دوج دنسبنا ایدن سب دوجن چکن حرمت دے نا غبر ذات دو جنن دے اغبر ذات دو جنن دے نمحرمات نسبیا جسن رضی دغر ورا درزاعت نن دی وبه قال حدثنا احمد بن منی قال اخبرنا اسماعیل بن ابراهیم قال اخبرنا علی بن زید بن سعید بن المسیب عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله حرم من الرضاع الله حرام كريدي دوجد فإنا ما حرم من النسب آغشی حرام تلیدی در وجد نصبنا وفی الباب نائشا ابن باس ام حبیبا رضی اللہ تعالی عنہم هذا حدیث صحیح ولمل على هذا عند عامة اہل العلم عمل قدیر قدید عام اہل علم دا صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرهم وضنورنا لا نعلم بینهم فی ذالک اختلافا نتیجن مندلی فمن کی پدی کسی اختلاف وَلِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْنٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال لي فرمائي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائي إن الله حرم من الرضاعة بيشك الله حرام كريد فيود سود اشترنا ما حرم من الولادة آغش حرام كريد دوجد ولادة ودنسبنا لکر رضای مور خور ترور ماسیر ویرا خرزا حرام دی نسبی مدارن دی رضای هذا حدیث حسن صحیح آمل قدیل تنید آم و اہل علم دا صحاب د نبی صلی الله علیه وسلم او د نورنا لا نعلم بینهم فی ذلک اختلافا نتی جنو په مند ذیک په دې کې اختلاف باغنا جاتی لبن الفحل باغ دې په باندې کی چراغ ویني فحل سړی ته وایي او دا پای دتا منصوب کل مجازن ذکر دی زنانه دا پای سبب دا خاور بی بعد پو بیان دا کی فبار دا لبن در جل کی جاگه سبب جوڑ شوی دی نلکسن دا زنانه دا طرف نهور مطراجی دا سڑی دا طرف نموی لکه دو سری دو خزیری نیوی یو ماشون لقی ورکل لو بلی ماشون تقی ورکل یوی خزی ولک لقی ورکل او بلی خزی یو جنی تقی ورکل دو جمهور لماوی چی دی ماشون تا چلویشی دی ماشون نیتا حرام علا زکا زناناگر کی جدا دی خود دوار و دکل و سبب یو دسی او خاون دے دے ندا دوار پخبل منس کی روح خوش رضائی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيُّ الْخَلَّالُ قال اخبرنا ابن نمير شام ابن عمران ابي عائشة رضي الله عنها قال جاء عني راغل اترزنا من الرضاعة دفينا دفين اترم راغل احاء ابو القعيس نمدا افلح افلح نمير احاء ابو القعيس یستانو علی او ماما اجازت وخت زرا دنه کی دو کورتا فاجتو ان اذن لهم ان کارو کی اجازت کوم متا حتا استامر رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دې چې مشوره وکم د الله د حدیث صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی فالی علی علیکی بی بی دے پتارا دن شفا انہو عمو کی داستا اترنے قالت بی بیل انما اردو عطنی المرأت مالخ پی خزرہ کلیوی ولم یردعنی الرجل مالخ سرو پی نگدہ کلی دان سنگا ترکی قال فانہو عمو کی فلیلج علی کی داستا اترنے دے درا دن شفتا نگورا دفعو نسبت مجازن دی فحل تم کی نگدر طرفنم حرمت را دی لکد دی پو ورکون کی زنانا دی طرفنم حرمت را دی نگارمی دی سری دی طرفنم حرمت را دی آوها را حدیث حسن سیرن عمل عدیب والعمل ولا آلاء لبعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا لبن الفحل ليس باعتبار مكروه من الذي أغى قيد فحل يعني ديتا حرمة منسوكي ولسن في هذا حديث عائشة عشر قديك حديث عائشي بمية وقد رخص بعض أهل العلم أو إجازت قدر بعض علماء في لبن الفحل ندعي وي چه لبن الفحل ده سرد طرفنا سهرمت مراجي او دای دلیل نسی پڑی و امہاتو امکم اللہ تی ارضعنکم و ایستاسو من دی حغا چی تاسو دے پیدر کنی او دل تا ذکر بطا پو او دلیل نشتا لکا پناسب کی ذکر مخی قول دی جمہور دی والقول الاول اصحو قول اول اصح دے چی لبند فحلن حرمت راوی و بیهی قال حدثنا قتیبتو قال احبرنا مالکن قال احبرنا انصاری قال احبرنا معنن قال احبرنا مالکن آنسن ابن شہاب عن عمر ابن الشرید رحمهم اللہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہم انہو سئلا الرجل لہو جاریتان تپوسو دنکو باردیو شریکی چلاو جوہن جی ارضات احداہما پائی ورکیو دی دوارن جاریتان یو جنیتا والاخرا غلاما او بلی او الکلو ورکی ایک دوین زیدی یاد و خزیدی یو ایتی او الکل پرورکل بالجنیتا آیا حل للغلامی تزوج الجاریا آیا حلال دیدی الکتا چپنکا والدا جنی فقال لا نغونا اللقاہ واحد اے لقاہ وی نند دماء الفحل وی اللقاہ واحد یعنی اماء الفحل چدا غوب وجنا دا دوار تهر مطراغن ویعف یوشے وہاں دا تفسیر لبن الفحل او دا تفسیر بلبن الفحل لے وهذا الاصل او دا اصل لقد باب کی او دا قول اللہ احمد و بسات رحمهم اللہ وے نہ حرمت لکسن دا پیور قوم کی زنانہ دا طرف نرازی نہ دارنگی داغی و خاون دا طرف نرازی کجدی خوز خور ماسی کی نہ دا خاون خور بے پپو کی کوئی دو تخبر با دی باب ما جالا تحرم المستو علی المستان دیکھ دائم دو اختلاف ذکر کئی چه سمر اکتائی حرمت راولی چیو ما شند زنانو اس کیو سمر حرمت نراولی باب دی پبیان دا وکی چراغنی لا تحرم المستو چه حرام والی نراولی او غنسکل ولا المستان او ندوز دسکل عباد روایات قرآنو الاملاجت والاملاجتا بعد اکرام اللہ تحرم الرجعت والرجعتان یو ظلم عشن تسینق اخلق ورکی و بیهی قال حدثنا محمد ابن عبدالعلا الصنعانی قال اخبرنا المعتمر ابن سلیمان قال سمیت ایوبا يحدث عن عبداللہ ابن ملیکا عن عبداللہ ابن الزبیر عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما تحرم المسة ولا المسوتان حرمت نرى وليوز الاسكن يابض الاسكن اپنی باپ کی حدیث دے دا ام الفضل او دابی و لیراد زبیر و ابن زبیر رضی اللہ عنہم نا انا اشاعت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا تحرم المسفت ولا المسفتان حرام والی نراولی یوزر اسکل دفعی ورا اخر دفعی ومد وزنی وروا محمد بن دینار عن شام بن عروان ابی عن عبداللہ بن زبیر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وزاد فی محمد بن بشار عن الزبیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو غیر محفوظ او دا حدیث غیر محفوظ دے وصیم دا اہل الحدیث صحیح پمیز دا علماء دا حدیث حدیث ابن ابی ملیک علی عن عبداللہ ابن زبیر عن عائشتا رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث عائشہ حدیث حسن صحیح عامل قبیر پمیز بار اہل الملاصاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیر مود نورنا قالت عائشة عائشة رضي الله عنها انزل في القرآن نازل كرشيوك قرآن كي عشر رضعات معلومات وإن عذر شيوك بفرمائي قرآن كي فقرآن حكيم كي نازل شيوك عشر رضعات لذلی پیسک المعلوم فنسخ من ذالک خمسا نمنسوخ شود دل پنز وصوار الى خمس رضعات او گردی بلورا پنزو پیسکلو تا معلوم تا فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب وفات کرشو والامر على ذلك او کار دارنیو رسو دمظاہر تفسیر پکی ذکر کرو وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِهَذَا وَبِهَذَا كَانَتْ عَائِشَةُ تُفْتِي أَوْ قَدِيمَ عَائِشَةُ بِنْتُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَتْوَى وَقُولَا او بعد ازواج دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا قول امام شافعی و امام صحابی وقال احمد وید امام احمد رحم اللہ فحدیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحرم المسۃ ولا المسۃان وی حرام والی نگاو دیو زرسکلو دزنسکن وقال ان ذهب راهب فلا يؤمن بقول عائشه بنت ربيعه انها في خمس رضعات فكنزو مدني پیشکلو کی فهو مذهب قوي نذا مذهب مضبوط دی واجب نام هو يقول في شيء ایک جرم وید شجاعت زد عرب کمزور شو واجب نامو یقولا تدین چار قدی کسو وی اباد علماء وی پوشت واجب نامو یقول فیشا بعد احرم ویل آساب دنبی صلی اللہ علیہ وسلم دنورنا ویحرم قلیل الرضاعی وکثیره حراموال راودی لگزل فیور کولو گیر اذا وصل الى الجو فشکل اخیت تورسی اور اقوال سفیان سوری و دمالک ابن آنس اور امام وزائی و دابن مبارک و دوکیل او دا اہل الکوفہ دے رحمهم اللہ غرف اندازا دا پو حرکی چپارو حکم دا ردوا ثابتی دا اہل علم و فقہا و سلف و اختلاف دے ام المبنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ و امام شافعی رحمہ اللہ چن ثابتی گی پتند پینزو غلو پیس کلونا جمہور لماوی ثابتی گی پیو غلو چیو غلو اس کلو ذکا اللہ و امہاتکم اللہ تی ارجعنکم ستاک مین دیاو چکی در کلی در بانی حرامی لی او دیگے تی ذکر دا عدد نیشہ جسو دلی پیدر کری باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع يا في الرضاع باب فبان لا اتشراغني فضوا حيد يلي زمانة فطور قولك يو خضوي سداكم خضا خاوندي دي دوار كما فطور كلي جا بسكي وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن عبد الله بن ابي مليكة قال حدثني عبيد بن ابي مريم عن عقبه بن حارث قال وسمعته من عقبه ولكني لحديث عبيد احفظه واذا انا من مولدي فحديث عبيد لرغير زياده عدنك قال تزوجت امراه وما فنكاه سوى وخزا فجاءتنا امراه سوداء راغب من زنانه طول رنج فقالت لي بديل اني قد ارضعتكما وما تاخذوا وتقيدر كلي اخبر رضي الله عنه يا بي ودد بي يا بي بما اوتا سدوا لکھتے فاتے النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام تراو فقلت تزوجت فلانۃ بنت فلان وقد كان سفلانی دفلانی دو فجاءتنا امراۃ سوداء راغلوم تا غزنان طور رنگ والا فقالت انی قد ارجعتکما ما تاسو دوار لکی در کری وحی کاغبتن ادار اللہ حبیب در حجن صحابی فرمائی فقال فاعرض عنی در اللہ حبیب رانا مخوال قال فاتیتو من قبل وجیه زور پرالند طرف دمخنا فقلت انها کاغبتن قال اللہ ابو وکیف بها وقد نامت سرنگ به حال دی او خیال گمان گئی انها قد ارضعت ارضعتكما چرتا سلپی رسلی فدعها ویبس پریگزا بس با پریگا حدیث دو قید الحارس حدیث حسن صحیح وقد روا غير واحد هذا الحديث عن ابن ابي مليكة عن عقبه بن الحارث ولم يذكروا في عن عبيد بن ابي مريم ولم يذكروا في اداها عنك فريد الوداد عنا ولم الولاها عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليجاب شهاده المراه الواحده دای جاس کړه د گواهی د خزی یوی فر رضای په پای ورکول کی ابن عباس رضی الله عنه ماوی تجور شهادت امرات واحده جایز د گواهی د خزی یوی پر دعا کی و یوخذ یمینها اغسته بشی قسم د دې د دې قسم په دې کې قبلوله او غصه شي وقال بعض اهل العلم بعض لما اولى تجوز شهادت امرات واحده نجوز کی گواہی رخصی حتی یکون اکثر تر دې چې ډېر وي او اقول امام شافعی مولا عبد الله بن ملک عبد الله بن عبید الله بن ملک او ابن ابا محمد رکنیا ابو محمد دا وکان عبداللہ بن زبیر قد استقضاه على الطائف دنے دا قضاوت مطالب وکر و پتوائف بانے وقال ابن جریجن ابن ابی ملیک ادرکت تراسینا و امامن تی دیر دا صحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت الجارود ابن معاذ ویما اولیدن جارود ابن معاذ یکیل سمیت وکیئن ویما وکیئن اولیدن یقول لا تجوز شهادتو امرأة من واحد تر شروع دعائش الحکم ندر جائز گواہی یعی خضی تطیور کولو کی پا حکم کی پا قضا ویخارقها فی الورا او جداکی کی بخاون در دین در احتیاط و در تقوی کو بنابانی ایدی کسلت اختلاف ہو بعض احلیم ویعی خضی گواہی کافی دا او بعد وی جنا اللہ ویستشهدو شهیدین من رجالکو فَلَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ او یہ قرآن قضاء حکم دے قاضی کا فیصلہ کئی نکا دو گواہان سروب کئی یا یو سڑے ادو سنانا بھئی او یو ورع دے تقوی را احتیاط تے احتیاط طریقی رجلی ایوی خز خبرم دیو من لیشی نیو حکم شو یو ورا حکم نمراد قضا را قاضی کے فیصلہ کے جب آہان میں پکار آو تو افتعوی دیانتا مثلا احتیاط و تقوی نبیا یوم کافی لا باب ما جاء ان الرضاعة لا تحرم الا في الصغر دون الحولين باب دې بیان دا چې چراغ دي چې دا پای ور ټول حرمت نه راولي مگر پوره کوالي کې او چې معصوم عمر کم دي د دوه کالونا وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة حرام والن راولي دفيو شعدو ورقولنا إلا ما فتق الأمعاء کی هغه کلاو کی کلمی د معصوم لکه څنګه توان لار کی کلمی دتی کی الا ما فتقل امعاء فی الصدی مگر هغه چې کلاو کی کلمی فی الصدی یعنی پسینو کسی یعنی سینو نا پیوش کی وطانا قبل الفتوا او دا مخید جدا کول د معصوم د پیونا درزات و مددا شد و تالی قبل الفتوام مخید فتوام د پی جدا کولنا آغا حدیث حسن صحیح عمل فدیر تنیز دا اکثر اہل علم اصحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنورنا چه رضاعت قیور کلا تو هر ریمو دا حرام والی نراوانی الا ما کان دون الحولے مگر اچیوی آغتم دا دو کلنا وما کان بعد الحولے من کاملین او اچیوی پر دا دو کلن پرونا رجنہ السلام علیکم رب العالمین نے ہمیشہ پر تازہ و خوشاد ساتا محترم و زمین دکان پتہ مہرا ہوئی توحید و سنت کے ساتھ انسیل ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دو موبائل نمبر 0312-916-43-45